Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 maja, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Za strażakami pracowita noc najczęściej interweniowali w Lubelskiem i Podkarpackiem. Więzienie i grzywny dla mężczyzn oskarżonych o znieważenie miejsca pamięci Auschwitz oraz zabicie owcy. Biały Dom przedstawi kongresmenom informacje na temat zagrożenia ze strony Iranu. Ponad 750 razy interweniowali strażacy minionej nocy, usuwali skutki burz, silnego wiatru i ulewnego deszczu. Najwięcej pracy mieli w województwie lubelskim i podkarpackim. Jak mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, silne porywy wiatru w czasie burz spowodowały dużo zniszczeń. Strażacy głównie usuwali setki połamanych drzew, które tarasowały wiele dróg, ulic, a także szlaków kolejowych. Natomiast największa liczba wczoraj interwencji związana była z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu. Najbardziej intensywne opady odnotowano na południu Polski. Miejscami spadło 30 litrów wody na metr kwadratowy. Strażacy zabezpieczali rzeki i potoki przed wylaniem. Na terenach głównie w województwach Polski Południowej intensywny deszcz powoduje gwałtowny przybór wody w potokach górskich, stąd też w ponad 30 przypadkach strażacy zabezpieczali budynki workami z piaskiem przed ewentualnym zalaniem. Od piątku Straż Pożarna odnotowała 1700 interwencji związanych z usuwaniem skutków burz i ulewnego deszczu. Z zapowiedzi synoptyków wynika, że dziś także mogą wystąpić gwałtowne zjawiska atmosferyczne. W Bałtyku odnaleziono zaginiony w ubiegłym tygodniu kuter. Nurkowi odnaleźli też ciało jednego z rybaków. Pozostali trzej członkowie załogi uznani są za zaginionych. Kuter znajduje się około 3 mil morskich na północ od Niechorza. Jego zaginięcie tydzień temu zgłosił armator. Jednostka około godziny 2 w nocy meldowała, że za godzinę znajdzie się w Mrzeżynie, jednak nie dopłynęła do niego. Śledztwo w sprawie zaginięcia kutra prowadzi prokuratura w Gryficach. Postępowanie dotyczy podejrzenia spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Karę 1 roku oraz 8 miesięcy więzienia wymierzył krakowski sąd Adamowi B. i Mikicie V., oskarżonym o znieważenie miejsca pamięci Auschwitz oraz zabicie owcy. Pozostali oskarżeni zostali skazani m.in. na grzywny. Wśród nich są Polacy, Białorusini i obywatel Niemiec. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2017 roku, kiedy kilkanaście młodych osób rozebrało się do naga przed bramą główną byłego niemieckiego obozu i brutalnie zabiło owce. Młodzi ludzie twierdzili, że był to rodzaj artystycznej wypowiedzi będącej protestem antywojennym. Premier jest obiektem ataków, tak twierdzi posłanka PiS Joanna Lichocka. W ten sposób odniosła się do publikacji Gazety Wyborczej o tym, że Mateusz Morawiecki w 2002 roku jako członek zarządu BZWBK kupił od kościoła za 700 tysięcy złotych działkę we Wrocławiu wartą 4 miliony. Według Joanny Lichockiej publikacja zawierała nieprawdziwe informacje. To, co w tej chwili dotyczy pana premiera Morawieckiego, jest to po prostu kolejny na niego atak na podstawie nieprawdziwych, przekłamanych, zmanipulowanych informacji. Z tego, co wiem, to pełnomocnicy rodziny pana Morawieckiego po prostu wytaczają proces za zniesławienie, za naruszenie dóbr osobistych. O wyjaśnienia premiera w tej sprawie apelowali wczoraj posłowie Platformy Obywatelskiej. Poseł Cezary Tomczyk mówił, że w tym kontekście trzeba zadać pytanie o osobistą uczciwość premiera. Biały Dom przedstawi kongresmenom informacje na temat zagrożenia ze strony Iranu. Specjalny briefing będzie mieć miejsce w momencie dużego napięcia na linii Waszyngton-Teheran. Prezydent Donald Trump ostrzega Iran przed możliwą akcją militarną, ale jednocześnie deklaruje gotowość do rozmów. Napięcie pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem narasta od kilku tygodni. Powołując się na nieokreślone informacje o możliwym ataku ze strony Iranu na wojska amerykańskie lub sojuszników USA na Bliskim Wschodzie, Biały Dom skierował w rejon Zatoki Perskiej lotniskowiec Abraham Lincoln, bombowce B-52 oraz systemy rakietowe Patriot. Politycy Partii Demokratycznej sceptycznie jednak podchodzą do tezy Białego Domu o zagrożeniu atakiem ze strony Iranu. Dziś z kongresmenami z obu partii spotkają się sekretarz stanu Mike Pompeo i pełniący obowiązki szefa Pentagonu Patrick Shanahan. Prezydent Donald Trump, który jeszcze w niedzielę ostrzegał, że Iran przestanie istnieć, jeśli dojdzie do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, wczoraj mówił, że nie spodziewa się irańskiego ataku. Myślę, że byłby to wielki błąd ze strony Iranu. Jeśli zrobią coś takiego, to odpowiemy z całą mocą. Nic jednak nie wskazuje, by to zrobili. Donald Trump poinformował, że na razie nie toczą się negocjacje z Teheranem. Zadeklarował jednak otwartość na rozmowy pod warunkiem, że jak się wyraził, Iran będzie na nie gotów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Back in Blighty, there's a flat on a grimy sink estate. That's why he walked out of that and went to the Golden State. Left the baccy and the beer where he was born and bred. Now he's cutting it out here with the quick and the dead. Good on you, son, good on you. The Camden shovel and the old one too. Good on you, son, good on you. What would you have had him do? The Camden shuffle and the old one too, yeah, yeah. Próbowałem, ale nie potrafię teraz odnaleźć listu słuchaczy, który dotarł do mnie kilka dni temu, a który opisywał spotkanie piszących z Markiem Knopflerem w Berlinie. W związku z tym, że jak przez mgłę pamiętam treść, można by ją streścić tym jednym zdaniem, którego czasem używamy. Będą Państwo zadowoleni, a to spotkanie z Markiem Knopflerem w Polsce nadchodzi i wiem, że bardzo wiele osób już się przygotowuje i czeka z niecierpliwością. A teraz jest 17 po 10 i najwyższa pora na wystawę. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, tu Monika Małkowska z zaproszeniem na spotkanie ze sztuką. Dziś chcę podzielić się z Państwem nie tylko spostrzeżeniami i odczuciami, lecz także wspomnieniami o dwóch artystkach. Niestety są już wśród nas nieobecne, jednak nie potrafię o nich myśleć w czasie przeszłym. Najpierw ta starsza. Erna Rosenstein, rocznik 1913, zmarła 15 lat temu. Od pierwszej wizyty w jej domu zapadłam na ciężkie uwielbienie Erny. To premierowe spotkanie odbyło się za sprawą Koła Miłośników Sztuki przy Zachęcie, gdzie jako małolata biegałam na wykłady oraz uczestniczyłam w wizytach w mieszkaniach znanych artystów. No to dopiero była atrakcja. Odwiedzaliśmy twórców w mieszkaniach, bowiem w PRL-u artyści dysponujący oddzielnym atelier należeli do naprawdę nielicznej grupy szczęśliwców. Większość organizowała sobie stanowisko pracy w jednym z pokojów, zazwyczaj kosztem innych domowników. Erna wraz z mężem i synem, szczęśliwa posiadaczka M4 na Mokotowie, nie tylko zaanektowała dla siebie jeden z pokoi. Potraktowała meble i sprzęty codziennego użytku jako wyzwanie dla swej kreatywności. Efekt? U niej nic nie było normalne. Zwykłe obiekty przeobraziły się w nadrealistyczne rzeźby, które wydawały się żyć, przemieszczać, rozrastać. One naprawdę się powiększały. Oczywiście dzięki Ernie. Wejść do takiego mieszkania to było jak wyprawa w bajkę. Nierealna wydawała się też postać artystki, zawsze uśmiechniętej, pogodnej, pogardzającej karierą i dobrobytem. Ubrana więcej niż skromnie, nosiła własnoręcznie wykonaną biżuterię, naszyjniki z rzeczy zdestruowanych, znalezionych na ulicy, nawet czasem przerażających, jak na przykład sztuczna szczęka. Ale pod jej pogodnym wyrazem twarzy kryła się osobista tragedia. To jednak materiał nie na dziś. Przedstawię teraz drugą bohaterkę wystawy. Krystiana Rop-Narbut. Młodsza od Erny o 32 lata. Mimo różnic wieku łączyło je wiele podobieństw. Krystiana, urodzona tuż po wyzwoleniu, także była naznaczona wojną i Holokaustem. A potem wydarzeniami roku 1968. Podobnie jak Erna, Krystiana uciekała z rzeczywistości w stronę poezji, surrealizmu, przerabiania zwykłych przedmiotów na cuda niewidy. Rysowała obłędnie misterne, koronkowe kompozycje, na których pojawiały się ni to gniazda, ni to kokony, ni to skamienieliny. Wszystko to było tak subtelne, że właściwie nie miało szans w zetknięciu z agresywną sztuką lat 70. i 80. Krystianę również poznałam w otoczeniu domowym. Mroczna, magiczna aura mieszkania na Saskiej Kępie nie miała nic wspólnego z funkcjonalną nowoczesnością. Miejsce, które działało jak wehikuł czasu. Te dwie wspaniałe i duchowo sobie pokrewne artystki nigdy nie spotkały się za życia na jednej wystawie, a teraz są razem. W Galerii Szydłowskiej, Stołecznej Galerii Szydłowskiej, do 30 maja. Gorąco polecam. Monika Małkowska. Bardzo dziękujemy pani Moniko i oczywiście do usłyszenia za tydzień, a do tych wydarzeń wystawowych, jeśli pani pozwoli, dołożę wydarzenie koncertowe i list słuchacza, któremu na imię Grzesiek, a pan Grzesiek napisał do nas z Bielska-Białej. Dzień dobry panie redaktorze, odkąd w grudniu dostałem bilet na koncert Joe, z niecierpliwością patrzę na datę 22 maja. Nie miałem jeszcze okazji usłyszeć go na żywo, a jest to jeden z moich ulubionych artystów. Panie Grzegorzu, dziękuję za list i nie chcąc powtarzać tego sformułowania, będzie pan zadowolony, może powiem tak. Czeka pana i państwa, którzy jutro wybierają się na spotkanie z Bonamassą do Spodka, wspaniały wieczór. Let's drive. To już jutro w Spodku w Katowicach kolejny odlotowy koncert Joe Bonamassa na żywo znowu przed polską publicznością. I prośba do polskiej publiczności i słuchaczy Trójki, aby jutro po 23 w programie Trzy Wymiary Gitary pojawiły się Państwa relacje z tego koncertu. Trzy Wymiary Gitary jutro na żywo po 23. Będę czekał na Państwa korespondencję e-mailową i telefoniczną. Proszę się nad tym zastanowić, a na pewno poproszę pana Grześka, którego list cytowałem przed chwilą, który po raz pierwszy zobaczy Joe na żywo, o to, by podzielił się swoimi wrażeniami. Panie Grzegorzu, mam nadzieję, że jesteśmy umówieni. Jeśli już mowa o listach, to powiem, że w ostatnich dniach jestem zaczepiany przez państwa nie tylko o moje ukochane wokalistki, ale także o zespół Whitesnake i od razu powiem, że przeciwko takim zaczepkom nie mam nic. Trouble is your middle name. To był zespół Whitesnake i teraz przechodzimy dwa kroki do innej półki z płytami. Nowa płyta Norah Jones. Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. Drank to clear my throat, enough to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Had a nation built on blood find its way out of the mud, where the people at the top lose their way enough to stop. Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Norah Jones. Z trudem przychodzi mi to przez gardło, ale trochę mnie rozczarował jej nowy album i z tego, co zdążyłem się zorientować, nie jest to tylko moje zdanie. Teraz mam dla Państwa propozycję koncertową. Koncert Michała Kowalonka 26 maja o 20 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Długo oczekiwany pierwszy solowy album Michała Kowalonka, lidera zespołu Snowman, byłego wokalisty zespołu Myslowicz, zabrzmi premierowo na trójkowej scenie. Album o miłości w czasach powstania, którego premiera zaplanowana jest na 24 maja, to kwintesencja dotychczasowej działalności artystycznej Michała. Z jednej strony spełnia oczekiwania fanów Snowman, stawiając na wyrafinowane, nieoczywiste melodie. Z drugiej trafia również do fanów Myslowicz dzięki piosenkowej formie zgrabnie łączącej pop z alternatywą. Zaproszenia na ten koncert czekają. Proszę zadzwonić do Gabrieli. 2 dwójki i 7 trójek. A ja sięgam po płytę nieoczywistą, jeśli chodzi o program Do Południa, dlatego że zorientowałem się, że dość rzadko prezentuję w tym programie utwory Erika Claptona. Dziś nadrabiam tę zaległość i sięgam po jeden z moich ulubionych Blues Before Sunrise. Blues Before Sunrise, to był Eric Clapton i mam nadzieję, że kilka przyjemnych chwil spędził przed chwilą z radiem pan Stefan z Mielca. Ma pan absolutnie rację, zgadzam się z panem, że blues jest cudowny o każdej porze dnia. szukam. Nie chcę pieniędzy, mam swoje. Znam lata nudy i smutku i samotności we dwoje. Chcę nocy w czarnym jedwabiu, panem przez setki motyli. Chcę zasnąć spokojnie na trawę. I żeby ziemia zadrżała, to była Martyna Jakubowicz, jest za 15:11. Lion Shepherd w programie Do Południa. I teraz znowu kilka kroków w bok i zupełnie inna półka z płytami, ale jak najbardziej odpowiednia. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Zaproszenie na koncert Michała Kowalonka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej rozeszło się na pniu. Nic to dziwnego, bo koncert będzie wspaniały, a przypominam, że ten koncert 26 maja o 20 u nas w studiu Agnieszki Osieckiej. A przypominam o tym dlatego, by Państwo nie przegapili transmisji radiowej, bo będzie można posłuchać Michała również w programie trzecim. Nie wiem, jak rozchodzą się i jak rozeszły się bilety na koncert Phila Collinsa, jedyny taki solowy w naszym kraju na Stadionie Narodowym w Warszawie, a ten koncert też już coraz bliżej. W związku z tym dziś postanowiłem przypomnieć o Philu z płyty, która też chyba jest płytą zakupioną w Peweksie.